Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara da ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ın üzerinden dinleme şansınız var. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün William Morris'in bahçecilik merakını, tasarımlarına ilham kaynağı olan çiçeklerini ve bahçelerini konuşacağız. Victoria İngiltere'sinin kültürel ve politik ortamını biçimlendiren en önemli figürlerden biri William Morris. Onun yaşadığı yıllarda Batı dünyası bir dönüşüm geçiriyordu. Kentler büyüyor, emek ucuzluyor ve evlere de seri üretim, daha uygun maliyetli ürünler girmeye başlıyordu. Morris gibi kimi sanatçılar ve eleştirmenler de emeğin ucuzlamasına, sanayi devrimiyle gelen seri üretimin ruhsuzluğuna ve yavanlığına karşı çıkarak zanaatin ve el işçiliğinin yüceltilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Morris'in öncülüğünü yaptığı Arts and Crafts hareketi, doğanın içindeki saf güzelliği arayan bir sanat ve tasarım akımı olarak ortaya çıkmıştı ama bugün birçok bilim insanı bu hareketin savunucularını ekososyalizmle ilişkilendiriyor. Zamanın ötesinde fikirleriyle endüstrileşmeyle gelen sosyal ve çevresel felaketlere yönelik eleştirisiyle Morris'in İlk ekososyalist düşünürlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Hatta ilk İngiliz Marksist diye anılıyor. Aslında onun isyanı Marx'ın yazıları ve düşünceleriyle tanışmadan çok daha önce başlamıştı. 1851'de düzenlenen Great Exhibition, yani büyük sergi için inşa edilmiş Crystal Palace'ı, yani Kristal Sarayı dolduran yeni gotik, neorönesans her şey karşısında dehşete düşmüştü. Ve ömrünü modern dünya için güzel ve kullanışlı ürünler yaratmaya adamıştı. Arts and Crafts hareketi de böyle doğar. Güzelliğe tutkun bir Marksist elbette. Sosyalizm ve estetik arasında hiçbir çelişki görmüyor. Doğayla bütünleşmiş bir kültür hayali kuruyordu. Sanayi devrimini yarattığı doğa tahribatından derin bir endişe duyuyordu. Fabrika işçilerin yoksulluğu ile fabrika sahiplerinin zenginliği arasındaki keskin karşıtlıktan nefret ediyordu William Morris. Hiçbir şey beni bu duygudan kurtaramaz. Zengin ve fakir arasındaki karşıtlıklar dayanılmaz. Ne zengin ne de fakir buna katlanmamalı diyordu hatta bir mektubunda. Öte yandan farklı bir aileden geliyordu aslında William Morris. 1834 yılında Essex'te, Walthamstow'da 9 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. William'ın adını aldığı babası bir Devonshire madenine akıllıca yatırım yaparak ailesine üst orta sınıf bir yaşam tarzı sağlayabilen, kendi kendine yetiştirmiş bir iş adamıydı. Onun biriktirdiği servet, öldüğünde henüz 13 yaşında olan oğul William Morris'i sonraki yaşamını rahat geçirebileceği cömert bir gelir sağlayacaktı. Orta çağ mimarisi örnekleriyle dolu bir çevrede pastoral bir çocukluk yaşayan William, zaman okuyarak orta çağ kiliselerini, anıtsal yapıları ve yakınındaki Epping Ormanı'nı keşfe çıkararak geçiriyordu. Bahçeciliğe merakı da o zamanlar başlamış. En sevdiği kitaplar arasında da burada sık sık sözünü ettiğim John Gerard'ın ilk kez 1597 yılında yayınlanan The Herbal kitabı vardır. Hayatı boyunca da hatta başucu kitabı olmuş. bahçelerinde zambaklar, yaban gülleri, gül hatimler, süsenler, hatta o zaman egzotik sayılan hanım eller ve yaseminler de yetiştirecektir daha sonra. 14 yaşından beri yazdığı mektuplar çocukluktan itibaren mimarlığa ve doğaya ne kadar derin bir sevgi duyduğunu anlatıyor. Bu sonraki yaşamında biçimlendirir elbette. Oxford Üniversitesi'nde teoloji eğitimi alır ama hayata bakışını değiştiren John Ruskin'in yazıları olur. Dünya görüşünü Marx'tan belki de daha çok akıl hocası, sanat eleştirmeni John Ruskin'e borçluydu. Ruskin'in doğa gözlemlerinden, bitki eskizlerinden bahsetmiştim bir programda hatırlarsanız. Ruskin için de sanayi toplumu kötüydü ve ona göre Orta Çağ daha iyi bir sosyal dayanışma ve mutluluk modeli sunuyordu. Sanatın ve mimarlığın ahlaki eylemler olduğunu söylüyordu Ruskin. Onun inancını benimseyen Morris, sosyal eşitlik ve çevreciliğin de birbirinden ayrı düşünemeyeceğini o zaman fark etmişti. Oxford'dan 1856'da mezun olduktan sonra ressam ve vitray tasarımcısı olmak isteyen yakın arkadaşı Edward Burne-Jones ile Londra'ya taşınmış. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen çıraklık eğitimini tamamlayıp mimar olmak istiyordu William Morris. Bu iki yakın arkadaş Londra'da Dante Gabriel Rossetti'nin de dahil olduğu ön Rafaelocu sanatçılar grubuyla tanışırlar ve doğayı ve Orta Çağ özgü romantik şövalyeyi yücelten bir yaratıcılık akımına kapılırlar. Morris'in çocukluğundan beri savunduğu idealler sanatta, mimaride, dekoratif sanatlarda ifade bulan bir harekete dönüşecekti. Rönesans biçimciliğini reddederler. Konuları ve tasarım motiflerini Orta Çağ'dan ve Shakespeare hikayelerinden alırlar. Morris daha sonra mimarlığı geri planda bırakarak onu ünlü yapacak duvar kağıdı ve tekstil tasarımlarına yönelecekti. Duvar kağıtlarında ve bazı tekstillerde ahşap blok baskı kullanarak bu desenleri oluşturur. Zanaatkar felsefesine sadık kalarak Victoria İngiltere'sinde birçok sentetik renk boya olmasına rağmen yalnızca doğal boyalar kullanır. Akantuslar, güne bakanlar, narlar, kasıpatılar, kadife çiçekleri, anemonlar, papatyalar, haseki küpeleri, karanfiller. Eksotik bitkiler değil ama İngiliz bahçelerinden seçilen birçok çiçek göz kamaştırıcı duvar kağıtlarını süslüyordu. 1850 yılında Morris Rossetti ve Burne-Jones kütüphanenin duvar resimlerini boyamak için Oxford'a döndüklerinde Morris, Rossetti'ye modellik yapan işçi sınıfından güzel bir kız olan Jane Burden'a aşık olur ve onunla evlenir. Kentin dışında ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ev hayal etmeye başlamıştır artık. 20'li yaşlarındayken o zamanlar henüz çırak olan mimar arkadaşı Philip Webb ile gittiği bir gezide Sen Nehri kıyısında gördüğü gotik mimari örneklerinden çok etkilenmişti. Arkadaşı Webb'den Kent şehrinin kırsalında tıpkı orada gördüğü evler gibi dik çatıları, küçük yuvarlak pencereleri ve girintili merdivenleri olan bir ev inşa etmesini ister. Mimarlık tarihine geçen ve bahçecilikle ilgili sıra dışı fikirleri uygulayabileceği Red House bu hayalin bir ürünüydü. İnzivaya çekilebileceği bir yer ararken konumu ve çevredeki kırsal alan son derece önemliydi onun için. Sonunda Upton köyü yakınlarındaki Hawkshall mezrasında elma, kiraz ve erik ağaçlarından oluşan yaşlı meyve bahçelerinin bulunduğu bir alana yerleşir. 1860 yılında tamamlanır bu ev. Kırmızı tuğlaları, kanatlı pencereleri, çatı pencereleri, dik çatıları ve uzun Tudor stili bacalarıyla İngiliz yerel mimarisinin unsurlarını kullandığı bir evdir ve İlk modern ev olarak tarihe geçer. Burası sadece Morris ve ailesi için bir ev değil, endüstriyel Londra'dan uzakta Morris'in kurucusu olduğu mobilya ve dekoratif sanatlar şirketinin deney alanıydı aynı zamanda. Vitraylardan mobilyalarına, daha sonra üretime geçireceği farklı tasarım ve teknikleri önce burada uygulamıştır. Ya, evin mimarisinde olduğu gibi bahçe tasarımlarında da yine geleneğe bağlı kalmaz elbette. Bahçe evin bir uzantısı gibi tasarlanmıştır. Maurice Philip Webbe özellikle arazideki ağaçları koruyup ayrıca buraya özgü yerli elma ağaçları dikmesi talimatında vermiş. Gerçekten de meyve bahçesinin korunması ve ekimin devamı o kadar önemliydi ki mimarın izni olmadan yapı ustalarının herhangi bir ağaç veya çalı kaldırmasına, kesmesine izin verilmemiş. Evin kat planlarına ev inşa edildikten sonra ekilecek olan bitkiler ve sarmaşıklarla ilgili notları bile eklemiş. Şu anda Victoria and Albert Müzesi'nde korunan Red House planlarında Webb'in burayı yeşille donatın diye notları da yazılı hatta. Evet, burada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Serin günlere girmişken Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim eserinin sonbahar bölümünü dinleyelim. Sonra hikayemize devam edeceğiz. Thank you. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da ilk ekososyalistlerden William Morris'i ve işlerinin esin kaynağı bahçelerini konuşuyoruz. İlk modern ev sayılan Philip Webb'in tasarladığı Red House'da meyve bahçelerinin yanı sıra içimenlik alanlar ve özel kullanım için tanımlanmış çitlerle çevrili bahçe odaları vardır. Morris için hem evin hem de bahçenin modern dünyadan uzak dinlenme yeri olması önemliydi. Bahçe odaları da bunun için yapılmıştı. Yerel bitkiler vardır sadece bahçede. Modaya uygun Victoria bahçelerinde uzak diyarlardan gelen egzotik türler dikilirken Morris İngiltere'nin çiçeklerini tercih etmiş. Ve papatya, beyaz yasemin, hanım eli ve yaban gülü gibi çok sayıda yerel ve geleneksel çiçeğin dikildiği bu bahçe odalarını çevreleyen sazdan yapılmış çit ve kafesler içinde yerel ustalarla çalışmış. Bitkiler ve çitlerin iç içe gelerek oluşturduğu desenler Morris'in duvar kağıtlarında da çıkar karşımıza. 1862 tarihli trellis duvar kağıdında örneğin kafese dolanmış, çiçek açmış bir gül cinsi olan kuşburnu çalısı Rosa Canina betimlenmiş. Düz çizgiler yoktur desenlerinde bahçelerinde olduğu gibi. Elma bahçeleri, gelincikler, tersaleler, hasiki kübeleri, kadife çiçekleri duvar kağıtlarında ve dokumalarında da yaşamaya devam eder. Tıpkı bahçelerinde olduğu gibi. Bu arada William Morris'in firması büyüyüp Londra'da ticari başarı kazanmaya başlar ama kişisel servis de giderek azalır. Bu yüzden 1865 yılında Red House'dan vazgeçmek zorunda kalır. Evliliği de iyi gitmiyordu bu arada. Jane ve iki kızıyla bir süre Red House'da mutlu yaşamıştır ama sorunlar başlamıştır. Morris bir süre ölçülü dizelerle şiirlerde teselli bulur. 1860'larda İngiltere'nin en ünlü şairlerinden biri haline gelir. Morris evini elden çıkardıktan sonra bahçeler de değişikliğe uğramış tabii. O zamandan bugüne orijinal bahçeden geriye sadece yaşlı bir elma ağacı kalmış. Çok fazla bir şey geriye kalmamış. Bugün evin mülkiyeti koruma alanları yönetim birimi National Trust'ın elinde. Bahçesinin orijinal haline döndürülmesi, Morris ve çevresinin Red House'da geçirdikleri süre boyunca oluşturdukları o yaratıcı ve deneysel atmosferin yeniden canlandırılması planlanıyordu. 1871 yılında karısıyla arası tekrar düzelince bu kez ailesiyle birlikte Oxfordshire, Kempscott'taki bir kır evine taşınır. William Morris ilk karşılaştığında karısı Jane'e ev ve bahçe hakkında şöyle yazar hatta. Konumu Londra'nın en güzel yerinde. Ev uygun maliyette kolayca yapılabilir. Bahçesi de en güzel tarafı diye yazar. 1870'lerde Morris üst sınıflar arasında popüler olmuş bir dekoratördü. Bu yüzden her ne kadar sosyalizmin ateşli bir savunucusu olsa da zengilerin lükslerine hizmet ettiği yorumları da eleştirileri de yapılıyordu elbette. Yaşamın son 18 yılını bu evde geçirmiş. Evin Hammersmith High Street'e kadar uzanan bir arazisi vardır ve burada meyve bahçesi, mutfak bahçesi ve limonluk vardır. Morris'in tekstil ve duvar kağıdı tasarımlarında olduğu gibi bahçesinde de yine çiğdemler, kurtboğanlar, çuha çiçekleri, gül hatmiler, hatta gölgeli alt bahçede aslında dikilmesini tavsiye etmediği elerti otları vardır. Evin yakınında dev bir lale ağacı ve yaşlı ağaçların gölgelediği geniş bir çimenlik alan düzenlenmişti. Kempscott House şehrin koşturmacasından uzak, flora ve faunayı gözlemlemekten zevk aldığı bir vaha sağlar ona. Bahçeyi geliştirme planları yavaş ilerler yalnız. Çünkü evle birlikte evin artık çok yaşlanmış olan eski bahçıvanına da çalışmaya devam ediyordu. Hatta zavallı yaşlı Matthews çok yavaş ama onu bencil gerekçelerim olsa bile işten atmak istemem diyecektir daha sonra. Gülün çiçeklerin kraliçesi olduğunu düşünür Morris ve bolca gül fidanı diker bahçesine. 1990'ların ortalarında Kempscott'taki bahçeler restore edildiğinde ön kapıya giden yolun iki yanına gül fidanları dikilmiş. Hatta bunun için Morris'in 1890'da yayınlanan News from Nowhere yani hiçbir yerden haberler adlı romanının orijinal baskısında malikanenin resmedildiği kapak sayfasından referans alınmış. Mektuplarında adı geçen çiçekler ve çalılarda dikilmiş. Morris bahçelerle ilgili radikal bir fikir öne sürerek Red House'da ya da Kempscott'ta uyguladığı gibi bahçelerin evin bir uzantısı olması gerektiğini söylüyordu. Büyük ya da küçük bahçe hem düzenli hem de zengin görünmeli. Doğanın inatçılığını veya vahşiliğini hiçbir şekilde taklit etmemeli. Aslında evin bir parçası gibi görünmeli diye tarif eder ideal bahçeyi. İnsanların evleri hakkında düşünmelerini sağlamak, evlerini aklen ve bedenen özgür insana yaraşır konutlara dönüştürmek için elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Bunun düşündüğümüzden daha fazla bir etkisi olabilir, diyordu Morris. 1879 yılında Making the Best of It, yani en iyisini yapmak başlıklı konuşmasında bahçelerle ilgili düşüncelerini de detaylı olarak anlatmış. Düzenli ve çiçek tarlalarının özgür ve ilginç şeylerle dolu olması gerektiğini ve özgür bırakılırsa doğanın o istenen karmaşıklığı yaratacağını vurgulamış. Güzellik anlayışındaki yozlaşmanın bahçeler için seçilen çiçeklerden de anlaşılabileceğini söylerken, yediveren gülü yerine yaban gülünü, yani kuşburnuyu tercih edin. Hiçbirinin kokusu, yol kenarlarında büyüyen bu çiçeğin kokusu kadar tatlı ve yalın olamaz. İşin kötüsü, bu sahte güller gerçek gülleri yok ediyor. Eğer onları korumazsak, torunlarımız güllerin en güzeli lahana gülünden, koyu yeşil dalları olan pembe blush güllerinden ya da kokusunu en uzağa yayan sarı güllerden mahrum kalacak. Belki de bir Londra olarak güllerden çok fazla konuşuyorum. Çünkü banyonun dumanlı havasında zar zor yetiştiriyoruz. Ama söylediklerim diğer çiçekler için de geçerli. Sarı göbekli Çin yıldız pata çiçeklerine, asterlere, kardelenlere güzellik harikası derken hayranlığını dile getiriyor. Kırmızı sardunyalar ve sarı pantufla çiçeklerinin, yani bayan çantası, terlik çiçeği, cüzdan çiçeği denen bu çiçeklerin korkutucu derecede toleranslı olduğunu söylüyordu. Doğanın grotesk yaratımları olan tropik bitkilerin, botanik bahçelerin de gözdesi olduğunu söylüyordu. Morris'in geyik dili eğrelti otuna da iyi gözle bakmadığını biliyoruz. Bahçenizde eğrelti otları bulundurmayın diye yazar. 1884'te verdiği Art and Socialism, yani Sanat ve Sosyalizm adlı konferansında ancak sosyalist bir dönüşümle, kapitalist ticaretin amansız kurallarına son vererek yaşanan üzücü durumun üstesinden gelinebileceğini söylüyor ve şöyle sesleniyordu. Yeşil tarlalarımız, berrak sularımız, hatta soluduğumuz hava kirleniyor. Yiyelim, içelim çünkü yarın öleceğiz. Pislik içinde, boğularak. Bir ütopya yaratan ve yaşamının sonuna kadar da bunun savuculuğunu yapan William Morris, Kempscott'ta kendi ideal zevk bahçesini bulmuştu. Duvarlarla çevrili ve çitlerle bölünmüş bu bahçe hem düzenli ve zengin hem de dış dünyaya kapalıydı. Making the Best of It konuşmasında bu satırları yazdığı sırada neredeyse 10 yıldır orada yaşıyordu. William Morris 1896 yılında bu evde ölene dek yaklaşık 20 yıl boyunca bir aktivist olarak politik söylemlerini giderek daha yüksek sesle dile getirirken bir yandan bahçesinin de keyfini çıkarıyordu. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Arts and Crafts hareketinin öncüsü, aynı zamanda ilk ekososyalistlerden olan William Morris'i konuştuk. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.